Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Crew. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Teraz w MediaMarkt! Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3099 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Romuald Wójcik. Podkomisja ministra Macierewicza ponownie badająca katastrofę smoleńską ujawnia efekty swoich prac. Nie będzie śledztwa w sprawie znieważenia Jarosława Kaczyńskiego na Wawelu, bo znieważenia nie było, zdecydowała krakowska prokuratura. Podejrzany o dokonanie piątkowego zamachu w Sztokholmie Uzbek został aresztowany. Pracowała ponad rok, nie ujawniając żadnych informacji. Dziś podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku opublikowała efekty swoich prac, których celem jest wyjaśnienie katastrofy. Raport przedstawiono w obecności ministra obrony narodowej oraz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i o nim Aleksander Przoniak. Na początku spotkania wystąpił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Podkreślił on, że efekty prac to suma wielu analiz i eksperymentów oraz wysiłku wybitnych specjalistów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Minister powiedział także o zaniechaniach poprzedniej ekipy rządzącej w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Te instytucje państwowe, które po 10 kwietnia 2010 roku tym się zajęły, nie dopełniły swojego obowiązku. Z przedstawionej analizy wynika, że rosyjscy kontrolerzy źle naprowadzali samolot na pas. Pilotom w ostatniej chwili udało się poderwać maszynę na wysokości mniej więcej 100 metrów. Nie zawadziła ona o brzozę, ale jej fragmenty zaczęły odpadać od całej konstrukcji. Na końcu doszło do eksplozji. Nad początkiem głównego pola szczątków w wyniku eksplozji w kadłubie, centropłacie oraz w skrzydłach konstrukcja Tu-154M została rozerwana. Członkowie podkomisji zapowiadają, że będą dalej analizować, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Komisja Jerzego Millera, która pierwsza badała katastrofę smoleńską, w swoim 300-stronicowym raporcie wytknęła stronie polskiej wiele błędów, między innymi to, że załoga samolotu była nieudolna. Winą obarczono też stronę rosyjską, a konkretnie kontrolerów, którzy pracowali na źle przygotowanym lotnisku. Teza o wybuchu na pokładzie Tupolewa nie znalazła według komisji potwierdzenia. Nie będzie śledztwa, bo nie doszło do znieważenia Jarosława Kaczyńskiego na Wawelu. Tak zdecydowała krakowska prokuratura okręgowa. Prokurator ocenił rzeczywiście okrzyki, jakie były wznoszone przez osoby, które znajdowały się na wzgórzu wawelskim i stwierdził, że nie możemy mówić tutaj o znieważeniu osoby Jarosława Kaczyńskiego. Jedynie możemy mówić ewentualnie o jakimś lekceważącym stosunku tych osób w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, czy też ewentualnie o pogardliwym wyrażeniu swoich poglądów i wyrażeniu w ten sposób swoich zachowań. Wyjaśnia rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Chnatko. Jak ustalili śledczy, nie doszło też do przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego, ponieważ Jarosław Kaczyński przyjechał na Wawel z prywatną wizytą. Prezes PiS-u był tam 18 marca w miesięcznicę pogrzebu swojego brata i jego małżonki, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Grupa protestujących wtedy osób wznosiła okrzyki hańba, Wawel królów, nie prezesów, będziesz siedział, i rozwinęła transparent z hasłem stop upartyjnieniu Wawelu. Doniesienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury Ryszard Nowak, szef Stowarzyszenia Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Krakowska prokuratura prowadzi natomiast śledztwo w sprawie wydarzeń z 18 grudnia ubiegłego roku. Wtedy kilkadziesiąt osób blokowało wjazd polityków PiS-u na wzgórze wawelskie. Dwie osoby usłyszały w tej sprawie zarzut blokowania drogi publicznej. Podejrzany o piątkowy zamach terrorystyczny w Sztokholmie 39-letni Rahmat Akilow został aresztowany, poinformowała szwedzka prokuratura. Druga osoba podejrzana o współudział nadal jest w rękach policji. Jutro sąd zbada, czy są wystarczające dowody przeciwko Uzbekowi, by postawić mu zarzut wielokrotnego zabójstwa poprzez akt terroru. Szwedzkie media podają informację, jakoby Akilow miał się przyznać, że to on w piątkowe popołudnie ukradł w centrum Sztokholmu ciężarówkę i wjechał nią w przechodniów, a następnie w wejście jednego z domów towarowych. Tych informacji nie potwierdza były adwokat Uzbeka, który na prośbę podejrzanego przestał go reprezentować. Uzbek chce, by zastąpił go adwokat muzułmanin sunnita. W wyniku zamachu 4 4 osoby poniosły śmierć, 15 zostało rannych. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się pojutrze z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podały służby prasowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie to pierwsza okazja polityków do rozmowy twarzą w twarz. Do tej pory rozmawiali dwukrotnie, ale przez telefon. Stany Zjednoczone mają nowego sędziego Sądu Najwyższego. W Białym Domu odbyła się ceremonia zaprzysiężenia na to stanowisko sędziego z Denver, Neela Gorsucha. Jego nominacja przywraca w Sądzie Najwyższym układ sił sprzed śmierci konserwatywnego sędziego Antonina Scali. Stojąc pod prezydenta Donalda Trumpa w ogrodzie różanym Białego Domu, Neel Gorsuch złożył ślubowanie, że będzie sprawował swoją funkcję bezstronnie. Przysięgę odebrał od niego przewodniczący Sądu Najwyższego Anthony Kennedy. Prezydent Donald Trump podkreślił, że Gorsuch obejmuje jedną z najważniejszych funkcji państwowych. Powierzyliśmy właśnie panu święty obowiązek obrony naszej konstytucji. Nasz kraj liczy na pańską mądrość, bezstronność i sprawiedliwość. Pochodzący z Colorado Neel Gorsuch ukończył prawo na Harvardzie. Dysponuje dużą wiedzą prawniczą. Jego interpretacja prawa bliska jest ideom konserwatywnym. W przeszłości sprzeciwiał się między innymi zmianom norm obyczajowych poprzez sądy, zamiast odwoływania się do legislatur. Po zaprzysiężeniu Neela Gorsucha w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych będzie zasiadać 5 konserwatystów i 4 liberałów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. A to już 14. zmiana trenera w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy w Arce Gdynia. Leszek Ojrzyński zastąpił Grzegorza Nicińskiego. Arka przegrała 5 kolejnych meczów, ostatnio 1-5 z Pogonią, więc prezes Wojciech Petkiewicz uznał, że czas na zmiany. Trener Ożyński przedstawił pewnego rodzaju wizję, cechy charakterologiczne też predestynują go do tego, że drużyna dostaje ten impuls, który spowoduje, że utrzymamy się w Ekstraklasie, bo jest to ten cel. Gdyby Grzegorz Niciński został, też być może byśmy w Ekstraklasie zostali, ale wszyscy widzieliśmy, w którą stronę to szło. Czyli wszystko już jasne, zadanie dla trenera Ojrzyńskiego, utrzymać Arkę w Ekstraklasie. W tej chwili trwa ostatni mecz tej kolejki Ekstraklasy i Korona Kielce do przerwy remisuje z Ruchem Chorzów 0-0. Trwa także spotkanie w półfinale Orlen Ligi Siatkarek i Impel Wrocław remisuje 1-1 z Budowlanym Łódź. A w hiszpańskiej lidze też zmiana trenerska i to jak zaskakująca. Nowym trenerem Granady został legendarny piłkarz Arsenalu Londyn Tony Adams. Co ciekawe, tydzień temu podpisał umowę jako dyrektor sportowy tego klubu. Adams jako trener pracował ostatnio 6 lat temu w Azerbejdżanie, więc Granada naprawdę chwyta się brzytwy. W tabeli zajmuje przedostatnie miejsce, 3 punkty przed Osasuną. Bayern Monachium szykuje się tymczasem do meczu w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Wciąż nie wiadomo, co ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego, który narzekał na ból w barku po meczu z Borussią Dortmund. Dziś Polak trenował indywidualnie. 2 godziny temu mówiłem o bieganiu i cały czas zapraszam na marszobieg w okolicach Trójki przy okazji Orlen Warsaw Games. Zapisy na bieganbolubie.com.pl, ale teraz powiem o ekstremalnym bieganiu, bo okazuje się, że potwierdzono już oficjalnie wyjątkowy rekord, jaki padł w ten weekend. A chodzi o 24-godzinny bieg w Łódzkim Parku imienia Piłsudskiego. Patrycja Bereznowska przebiegła w 24 godziny 256 km i 246 metrów, co jest, uwaga, nowym rekordem świata. Poprzedni należał do Japonki Mami Kudo, która pokonała o prawie kilometr mniej. A Hiszpan Sergio Garcia sprawdza od wczoraj, czy do twarzy mu w zielonej marynarce. Masz jakąś zieloną marynarkę w swojej szafie? Mam. Do twarzy ci? Mam, nie wiem, bo jest za duża. Aha, to może po kimś. Ta zielona marynarka, którą przymierza Hiszpan Sergio Garcia, to nagroda dla zwycięzcy pierwszego sezonie wielkoszlemowego turnieju golfowego US Masters w Aguście. I wszyscy golfiści marzą o tym, żeby mieć taką marynarkę, więc sprawdź, może jednak kiedyś wygrałeś. Znaczy, ta moja zielona jest bardzo fajna, do tego stopnia fajna, że sobie ją kupiłem, ale tak gdybym przytył w przyszłości, to mam jak znalazł. Gdybyś wygrał ten turniej wielkoszlemowy golfowy, o którym złotą mówię, mógłbym sobie kupić marynarkę. Hiszpan Garcia musiał się namęczyć, bo wygrał dopiero po dogrywce. To nie dość, że dostał zieloną marynarkę, nie dość, że dostał piękny puchar, to jeszcze 2 miliony dolarów, więc chyba jest zadowolony. Dziś popołudnie mamy jeszcze wciąż bardzo przyjemne i ciepłe, ale to się skończy, bo jutro już w nocy pogoda zmieni się i to bardzo, a jutro to dojdziemy. W nocy przelotne opady deszczu są spodziewane na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. To może być deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, miejscami na południowym zachodzie w nocy burze. Temperatura od 4 do 8 stopni, a lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu albo jeszcze deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna. Temperatura jutro od 6 do 10 stopni. Te 10 to wszystko, na co jutro możemy liczyć. A pojutrze bez zmian, czyli wciąż zimno i chmury i może padać. I tak do świąt Wielkiej Nocy, sobota, niedziela i poniedziałek też nie zapowiadają się różowo, niestety. Trójka.

mogłam prosić o lepszy tytuł utworu, który rozpoczyna dzisiejszy aksamit, niż przyjemność, bo to pleasure od Feist, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór, zapraszamy na 2 godziny, jak zawsze w poniedziałkowe wieczory, wypełnione muzyką. Dziś szczególne wydanie aksamitu, wypełnione muzyką jednego wykonawcy, jeśli licząc, że Feist za nami, bo dziś w roli głównej Father John Misty będzie naszym gościem i oczywiście muzycznie jego najnowsza płyta, album Pure Comedy, który ukazał się w piątek. Ale to wszystko za chwilę, bo najpierw przyjemność inna. Lato, festiwale coraz bliżej, no i coraz bliżej do OFF Festiwalu 2017. Feist na początek audycji z tego właśnie powodu jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Naprzeciwko mnie Artur Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dziś? Dzisiaj ciężko. To znaczy nie, że ciężko z samopoczuciem, ale ciężko, jeżeli chodzi o muzykę, czyli ogłoszenia dla tych wszystkich, którzy lubią metal. Spojrzałeś mi tu głęboko w oczy. I ten klasyczny, i ten nowy metal. Dzisiaj w zasadzie już nie jest to tak jak kiedyś, że odbiorca muzyki dzielił się na takich ortodoksyjnych metali, ortodoksyjnych punk rockowców i jeszcze ortodoksyjnych innych wyznawców. Dzisiaj wszystko to się miesza i dzisiaj publiczność, która przyjeżdża na festiwal z takimi samymi uczuciami i zainteresowaniem, idzie na koncert zespołu grającego muzykę folkową i tak samo z takim samym zapałem idzie zobaczyć koncert zespołu black metalowego. Więc te ogłoszenia dotyczące metalowców zawsze dla mnie też są przyjemne, chociaż nigdy nie byłem ekstremalnie wielkim fanem metalu, ale tego nowego metalu, który reprezentuje jakby wewnętrznie różne gatunki, to jest bardzo interesujący temat i taki metal staramy się też prezentować na OFF Festiwalu. Dzisiaj 3 metalowe zespoły, ciężkie, pomimo tej pięknej pogody za oknem, każdemu towarzyszy jakaś aura bardzo ciekawej i intrygującej depresji. O. Zaczniemy od zespołu, o którym nie za dużo wiemy. Nie wiemy, kiedy powstał. Nie wiemy, kim są członkowie tego zespołu. Nie wiemy, kto wyprodukował płytę. Wiemy, jak płyta się nazywa i kiedy się ukazała. I wiemy, że ich nazwa tego zespołu oznacza prawosławnego księdza. Mówi się o nich, że grają prawosławny black metal. Nazywają się Batiuszka. To pierwszy zespół, który dzisiaj ogłaszam z tych 3. I jeden z członków zespołu, który zwie się Christofor, powiedział tak o występie Batiuszki na OFF-ie. Oto mądrość, powstańcie. Przyjdźcie, pokłońcie się i upadnijcie przed. Dam wam usłyszeć radość i wesele. Oto bowiem ja umiłowałem prawdę i w swojej łaskawości wejrzę na was i okażę wam obfite moje miłosierdzie i moje zmiłowanie, jedyny raz w tym roku na ziemi polskiej, na OFF Festiwalu, Batiuszka. Kolejna formacja, równie tajemnicza w swojej muzyce, może nie tak bardzo tajemnicza, jeżeli chodzi o to, kto ją tworzy. Bo jest to w zasadzie duet, kobieta i mężczyzna, J.R. Robinson i towarzysząca mu Esther Shaw, którzy co jakiś czas przy nagraniu swoich płyt dobierają sobie do swojego składu innych muzyków. Współpracowali z Davidem Yost, z Jesus Lizer, współpracowali z Marisą Nadler, z muzykami zespołu Codeine, a ostatnią płytę, 4. W swojej karierze, płytę pod tytułem Light Falls, nagrali z muzykami Godspeed i Black Emperor, których gościliśmy już na OFF Festiwalu. Zespół nazywa się Wreckmeister Harmonies. Świetna grupa, która łączy w sobie wiele elementów. Myślę, że dla wszystkich ludzi, których interesuje nowe zjawisko, nowy metal, rzecz, której na pewno nie można przeoczyć. No i na koniec trochę uchyliliśmy rąbka tajemnicy, wrzucając dzisiaj na Facebooka taki wpis, czy Japonia jest cool. Mhm. I przedstawiając różowy kwadrat. To nie przypadek, bo rzeczywiście mamy do czynienia z japońskim zespołem, który ma na swoim koncie płytę pod tytułem Pink. Zespół nazywa się Boris. Zespół znany polskim fanom. Kilka lat temu już był w Polsce. Grał koncerty. Za każdym razem koncertowo to jest rzecz, którą należy zobaczyć. Ja widziałem ich raz. Pamiętam, to był chyba 2000 A nie, już tak dokładnie nie znam daty. Zresztą piszę o tym w swoich wspomnieniach, które za niedługo, myślę, że jutro albo dzisiaj jeszcze wrzucimy na nasz profil facebookowy. Widziałem ich raz i to było dla mnie totalne przeżycie. Znalazłem w internecie przy jednej z recenzji taki opis tej płyty Pink, która została wydana w 2006 roku. Z ogromnymi wpływami estetyki shoegaze oraz psychodelii, mieszając alternatywny rock z doom metalem, Japończycy stworzyli potwora na miarę Godzilli. Myślę, że ten opis doskonale do nich pasuje i strasznie się cieszę z tego koncertu, bo na pewno będzie to ogromne przeżycie. A więc Batiuszka, Breakmeister Harmonies i Boris grający Pink. To są kolejni wykonawcy, którzy zagoszczą pomiędzy 4 a 6 sierpnia na festiwalu w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów, na który was wszystkich zapraszam. Czyli dzisiaj głośno, jeśli chodzi o ogłoszenia, ale rozumiem, że w kolejnych tygodniach nie będziemy trzymać się jednego gatunku, to dzisiaj tak wyjątkowo się złożyło, że dzisiaj takie właśnie ciężkie ogłoszenia. Obiecałam, że cię o to zapytam, ponieważ za chwilę już w Aksamicie wpadł John Misty, nagrywający dla Sub Popu, opowiadał o tym, że po drugiej płycie inne wytwórnie kusiły go, że z nami pójdziesz wyżej, dalej, lepiej, ale wszystko będzie, i to te główne, duże wytwórnie. On powiedział, nie, dziękuję, zostaję w Sub Popie. Wytwórnia Sub Pop jest związana z Off Festivalem, a Off Festival Sub Pop towarzysko repertuarowo, bo nagrywający dla niej pojawiają się na Off Festiwalu. I chciałam cię zapytać o to, jak to się właściwie stało, że ta instytucja amerykańskiej, a tak naprawdę światowej, alternatywnej sceny muzycznej jest na Off Festiwalu? Moje duże uczucie intensywne uczucie do miasta Seattle jest znane nie od dziś i często o tym opowiadam. Ile razy byłeś w Seattle? Nie wiem, wiele razy. Wiele razy, bardzo lubię tam jeździć i za każdym razem, kiedy mam taką okazję, z przyjemnością tam jadę. Mam tam wielu znajomych, mam tam rodzinę. Znam i Seattle, i okolice Seattle, stan Washington, czy stan Oregon, czy stan Idaho. To są miejsca, które leżą blisko od siebie, no blisko, w sensie amerykańskim blisko. I które... jak mogę, to penetruję. A Seattle rzeczywiście zajmuje tu takie wyjątkowe miejsce, bo to jest miasto, które łączy wszystko to, co w miastach i w życiu na co dzień lubię, czyli przepiękną przyrodę z bardzo mocno rozwiniętym życiem kulturalnym. Mm-hmm. Moja znajomość z wytwórnią Sub Pop, a bardziej z Jonathanem Ponemanem, który jest jednym z założycieli z wytwórni Sub Pop, wiąże się z tym, że ja podczas swojego jednego z dłuższych pobytów w Seattle, to było w 2009 roku, zostałem umówiony z nim na spotkanie. Jonathan ma polską żonę. Lenka pochodzi z Polski, mieszka w Stanach już od wielu lat. Ja się po prostu umówiłem z nimi na spotkanie. Taką osobą, która nas skojarzyła, był Leszek Gnoński, bo on znał się z Lenką. No i w ten sposób poznałem Jonathana i w zasadzie od 2009 roku Jonathan jest gościem na naszym festiwalu. Nie opuścił chyba żadnej edycji od 2009 roku. Ja też za każdym razem, kiedy jestem w Seattle, odwiedzam Sub Pop. Poznałem już tam trochę ludzi. Wiem, jestem na bieżąco z tym, co Sub Pop ma w planach i co wydaje aktualnie. Obchodziliśmy w pewnym sensie jubileusz Sub Popu, dedykując im scenę. Dedykowaliśmy jeden z koncertów pracownikowi Sub Popu, który tragicznie zginął, czyli Chrisowi Kotowiczowi. Ten koncert dedykował mu Low na Off Festiwalu. Wtedy była też na Off Festiwalu obecna jego rodzina. Wiąże się z Sub Popem wiele emocjonalnych sytuacji. Nie tylko muzyka, ale też ja ich podziwiam jako firmę. Podziwiam ich funkcjonowanie, podziwiam ich za taką niesłabnącą niezależność, za estetykę, za dbałość o swój merchandising, za wiele, wiele, wiele rzeczy. To jest świetnie prosperująca firma. W zasadzie jak wchodzisz do budynku, do firmy Sub Pop, to od człowieka, który siedzi na portierni, po szefa wytwórni, tam się wszystko zgadza. Mm-hmm. To się rzadko zdarza.

just forever received. And how's this for irony? Their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. The struggle to survive, but the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left. Just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Pure Comedy, Father John Misty, nagranie tytułowe z jego trzeciej płyty, płyty wydanej jako Father John Misty. Wcześniej było 7 solowych płyt Josha Tillmana, które obchodziły tylko tych nadzwyczajnie zainteresowanych. Był także moment w odnoszącym ogromne sukcesy zespole Fleet Foxes, moment, który jednak doprowadził głównie do frustracji, ale z tej frustracji narodził się pomysł na nowe właśnie narodzenie się, jako ta wymyślona, obrazoburcza, wystylizowana i z pewnością budząca i uwagę, i kontrowersje postać znana właśnie jako Father John Misty. Dwie pierwsze płyty tego artysty, sygnowane właśnie Father John Misty, to albumy celebrujące nieznośnie lekki tryb życia, a płyta numer 3, ta, w której zasłuchujemy się w Aksamicie we fragmentach od kilku tygodni, nie inaczej będzie i dziś, to już płyta, która powstała na wielkim moralnym i fizycznym kacu. I o tym dzisiaj Josh Tillman w Aksamicie opowie. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the features definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories we play. This must have been a wonderful place. Na moim Facebooku wita was wspólne nasze zdjęcie, moje i Josha Tillmana. Zdjęcie wykonane w miejscu, w którym nie wolno robić zdjęć, ale za to wolno było tam palić papierosy. Ta rozmowa rozpoczyna się w momencie, kiedy mówię, wiesz co, to może już włączę to nagrywanie, więc nie rozpoczyna się właściwie od pierwszego pytania, jakie zadałam, szczególnie, że pierwsze z takich oficjalnych zadał mi on, pytając, czy ja w ogóle lubię tę jego nową płytę, na co odpowiedziałam szczerze, nie myśląc o tym, że coś ryzykuję tą odpowiedzią, że w poprzednim albumie zakochałam się od pierwszego przesłuchania, a ten za pierwszym razem przyprawił mnie o ból głowy i przerażenie, że oto tracę mojego ulubionego artystę, bo nagrał jakieś wydmuchane, wymyślone, 75-minutowe dzieło bez jednej porządnej piosenki i zajęło mi naprawdę dużo, dużo czasu, by zrozumieć tę płytę, a w końcu ją pokochać. You know, entertainment is designed to be gotten the moment. Rozrywka jest zaprojektowana dla szybkiego efektu. Mówisz, masz. Tam już nic więcej się nie zdarzy. To nie rozkwitnie, bo rozrywka to plastikowy kwiat. A sztuka to stawianie się w podrzędności do artysty. Ufasz mu. Nie rozumiesz, co chcę ci powiedzieć, ale wierzysz, że jest to coś wartościowego. But I trust the artist, and I think that there's something that they want to tell me, and they want to bring me into their world, you know, with this culture. Dziś każdy jest ekspertem, mamy zdanie na każdy temat i wyrażamy je kliknięciem w telefonie. Żyjemy w czasach zatrzęsienia zjawisk. Coś ci się nie podoba? Nie ma sprawy. Mamy dla ciebie tysiąc innych opcji. Pokiwałam głową, a Josh kontynuował. Kiedy byłem mały, kupowałem płyty, których okładki robiły na mnie wrażenie. I nigdy nie wiedziałem, na co trafię. Ale skoro już tę płytę kupiłem, dokładałem starań, by ją polubić. Nawet kiedy czegoś nie rozumiałem, zamiast odkładać, starałem się zrozumieć. I wracałem do tej muzyki tak długo, póki nie złożyło mi się to w całość. Zapytałam, czy ma pomysł, co takiego się stało, że przestaliśmy ufać artystom. Zapomnieliśmy o roli intuicji w naszym życiu. O tym, co wymyka się racjonalnemu myśleniu. Za naszymi działaniami stoją powody, nawet jeśli ich nie rozumiemy. But there's something in here, you know. I mean, and of course, oczywiście czasem wybieramy źle. Sometimes, you know, there's stuff you just don't like, you know. But you learn. Ale to też jest doświadczenie, które czegoś cię uczy. Czasem cierpliwości, by oswoić sztukę. But you know, sometimes you have to study it, you know, to know what it is, you know. And that's how kształtuje się gust. Amerykanie nie mają gustu. A gust to inne słowo na intuicję. Increasingly more so it's like Americans don't have any taste. And taste is a way, taste is kind of another word for intuition. It got too hot. And so we overthrew the system, 'cause there's no place for human existence like right here on this bright blue marble orbited by trash. Man, there's no big bad. There's no big thing to give up the way of life we had. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now I mostly spend the long days walking through the city. The top of the food chain. But what a perfect afternoon. Started dropping, the ice floes began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. The tribe at the former airport, some nights has me dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses to die. Naszym gościem jest Josh Tillman, czyli Father John Misty. Słuchamy muzyki z jego nowej płyty Pure Comedy. Mówisz, Amerykanie nie mają gustu, a gust to inne słowo na intuicję. Gdzie zgubiliśmy, czy wy zgubiliście może intuicję? We're so left-brained. Where everything is about. Żyjemy tak, jak każe nam lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za logikę. To algorytmy dyktują nam, jak żyć. Czysta matematyka. Zapominamy o empatii, intuicji, nie myślimy symbolami. Nasza prawa półkula nie ma prawa głosu. A nasza kultura potrzebuje tych emocji. To oczywiste, że Amerykanie stracili intuicję. Zobacz, kogo wybraliśmy na prezydenta. Przecież na kilometr widać, że ten facet to same kłopoty. No to skoro widać to na kilometr, to masz jakąś teorię, co takiego się stało, że Ameryka dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej? Lewa strona sceny politycznej poniosła porażkę, bo nie mają wizji przyszłości. Nie potrafią powiedzieć, jak ona może wyglądać. A to kwestia wyobraźni. Sztuka jest wyrazem wyobraźni. Art is the externalization of imagination. So if your country, if jeśli twój kraj nie produkuje świetnej sztuki, to znaczy, że ten kraj jest w tarapatach. W Ameryce powstaje chłam, w kółko to samo. I tak też wygląda wyobraźnia tych, którzy nami rządzą. A myślisz, że to wszystko to wina tylko rządzących i tych, którzy ich wybrali? Gdzie w tym wszystkim są artyści? Wszyscy chcą dziś być bogaci. There are Każdy uważa się za artystę czy jednostkę nadzwyczajnie kreatywną, chociaż pracuje w agencji reklamowej. Słowo artysta jest dziś rozmieniane na drobne, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy, kto dostarcza rozrywki, uchodzi teraz za artystę. Father John Misty, muzyka z jego nowej płyty Pure Comedy. Na to, jak krytycznie mówisz o artystach i jak oceniasz współczesnych, tu cudzysłów w powietrzu, artystów, ma wpływ twoje doświadczenie. Między poprzednią płytą a tą nową współpracowałeś jako kompozytor z dwiema artystkami, divami, gwiazdami sztuki popularnej dzisiejszych czasów, czyli z Beyoncé i Lady Gagą. Yeah, I mean they work within a system that is Te kobiety są częścią patologicznego systemu. Czytam ostatnio dużo Bookchina, to taki filozof anarchista. Pisze w swoich książkach, że establishment chętnie przyjrzy się idei rewolucji, ale tylko przez chwilę i tylko na swoich zasadach. Nigdy nie pozwoli na pełną zmianę czy przewrót.